राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। अन्य भक्ति दूसरी सत्ता ही ना हो, दूसरी कोई है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माहे, सपने वो आन पुरुष जग नहीं, संसार में हमारा पति है वही पुरुष है, और पुरुष है ही नहीं। एक परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं। ये अनन्य प्रेम। दूसरे नंबर का अनन्य प्रेम होता है तो हमारा इष्ट नहीं है, ये दूसरा है तो सही पर हमारा इष्ट नहीं है। हमारे दूसरा है ही नहीं तो उसमें क्या होता है कि और है ही नहीं। और है तो गैर कोई नहीं, गैर और कोई नहीं। शरणानंद जी के पंद्रह में ऐसी बात आई कि कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं है। ये दो शब्द कहे होना और नहीं है, इसमें तो अनंत का भाव हुई कि हमारे वो एक ही है और है ही नहीं। और दिन सत्ता आ जाए तो वो गैर नहीं, हमारा ही है वो, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। बड़ा अच्छा शब्द लगा, बड़ी बुद्धिमान से कह रहे, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। तो और कोई और नहीं के दो अर्थ होते, कोई और नहीं है दो अर्थ होते इसके, कोई और नहीं है वो केवल मेरे प्रभु ही है। और भी है तो वो भी प्रभु ही है, वो दूसरा नहीं है, वो गैर नहीं, वो दूसरा नहीं है, हमारे प्रभु ही है। दोनों अनन्य भाव है, दो देखो उसी का ही रूप है, और दूसरा दिखता ही नहीं। ये असली प्रेम दूसरा है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। क्या बोलो, शंका करो, उसमें कोई संदेह उत्पन्न होता हो, शंका होती हो। यार का मतलब पराया नहीं है। हाँ पराया नहीं है वो, गैर मेरे अर्थ वही है, कोई पराया नहीं है, पराया नहीं, कोई पर ही नहीं है। पराया तो पर कोई है ना, घर नहीं, वो पर ही नहीं है, पर ही नहीं है। पर दो आ जाता है, जिसका है उसका है, ये हमारा नहीं है तो उसका वो भी नहीं है, अगर उसका है ये भी नहीं है, कोई और है ही नहीं। शरणागति में दो होता है कि एक, असल शरणागति एक होता है, पहले समझ में नहीं आवा तो दो हो जाए, दो हो जाए ऐसा बात होता ही है। जैसे उत्तम पति बरसा है सपने वान पूर्ण जगह चाहिए है, अरे वो मध्यम पति बरसा होती है, भ्राता पिता पुत्र जैसे अपने पिता है, अपना भाई है, अपना बेटा है, छोटा अपना बेटा है, समान है वो भाई है, बड़ा है वो बाप है, पति एक ही है। तो दूजा है दूजा, दूजा नहीं है, भाई दूजा सभी होता है, बेटा दूजा सभी होता है, बाप दूजा सभी होता है तो अपना ही, वो भी दूजा नहीं है, गैर नहीं है, अपना ही है। ये पति प्रथा दूसरी, और पहली पति प्रथा वो है कि दूजा है ही नहीं, पुरुष नहीं हुआ, पुरुष एक ही है। ऐसे अनन्य भक्ति में एक परमात्मा, पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, और नार है गति प्रपंच सारा, जो परिवर्तनशील है ये सब प्रकृति है, पुरुष नहीं है, ये सब प्रकृति है। पुरुष तो एक चेतन वही है और वो मेरा है स्वरूप। भक्ति का भक्ति में पतिव्रता का दर्शन दिया है, पतिव्रता रहे पति के पासा यो साहेब के ढीर है दासा, भगवान के पास ऐसा रहता है। तो उसकी सिवाय भगवान की कोई सत्ता ही नहीं है, और सत्ता आवे सत्ता दे दे तो वो पतिव्रता में उसमें कमी नहीं है, वो है उसी का ही है, अपने अपने पति अपना ही है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, गैर नहीं है उसमें, और कोई है नहीं उसमें, सत्ता ही नहीं है, सत्ता है तो दूसरा नहीं है, अपना है सभी। अब पूरा तो वर्णन होता नहीं इसका, पूरा इसका वर्णन नहीं होता, उसका पूरा नहीं होने पर भी होता है। इसमें एक मार्मिक बात बतावा आपको, प्रश्न पूछने वाला भी अपनी सब बातें प्रकट करके पूछ नहीं सकता, और उत्तर देने वाला भी जैसे वो पूछता है वैसा पूरा का पूरा उत्तर नहीं देता। तो पूछने वाला पूछता है जितना अंश उत्तर देने वाला समझता है उतना उत्तर वो दे देता है, परंतु उसे समाधान होता है भगवान की कृपा से होता है। क्या कहा, कृपा साध्य है वो, वक्ता देखता है कि मैं इसको बता दूं तो अभिमान आता है, और पूछना समझता है कि मैं बढ़िया पूछता हूं तो अभिमान आता है। तो वक्ता के अभिमान कब नहीं आवे, वो कहता है कि मैं बात के कहता तो बात कर देता हूं, मगर मैं समझा दूं ये मेरे में शक्ति नहीं है, समझाने की शक्ति उस परमात्मा में है, निमित्त मात्र कहने वाला बन जाता है। तो वो निमित्त बनता है जिसमें व्यवहार में वो समझता है कि ये पढ़ने सुनने वालों की जिज्ञासा करने वाले जिज्ञासुओं की विशेषता है, तो मैं इनको समझा दू, बिना जिज्ञासा मैं नहीं समझा सकता। तो समझने की तात्पर्य उस जिज्ञासा में है, और जिज्ञासु समझता है कि मेरी जिज्ञासा में समझने की ताकत नहीं है, ये सुनाने वालों की कृपा से मैं समझता हूँ, तो समझाने की ताकत समझाने वाले में है। यह सभ्यता से उपाय, सभ्यता से उत्तर, और वास्तव में क्या है कि सुनने वाला और सुनाने वाला जो दोनों करते हैं, दोनों को समाधान हो जाती है भगवान की कृपा से होता है। मानो उत्तम मैं और समझता है कि जिज्ञासा से ज्ञान हुआ, और जिज्ञासु समझता है कि इनकी कृपा से इनके ज्ञान से हमारा ज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ परमात्मा से। ये बात मेरा ज्ञान हुआ तो उसमें अभिमान आ जाएगा, और मैं जिज्ञासु हूं तो मैं समझाऊ तो अभिमान आ जाएगा। ये है नहीं, वास्तव में है भगवान की कृपा, ये बात उसकी कृपा से होता है। अरे वो किस तरह समझा, भगवान को समझाना बहुत आसान है, उस तरीका बहुत याद है भगवान को, किस तरीके से कौन समझा इसको भगवान ही जानते हैं, भगवान तरीका लाते हैं वो, अरे वही समझाते हैं। इस वास्ते श्रोता भक्ता ज्ञान नदी बड़ा ये बात है। तो भागवत में आया है वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव भगवान की कथा का प्रश्न है, तीन पुनः तीनों को पवित्र करता है, प्रश्नकर्ता को, उत्तरदाता को और श्रोता को, तीनों को उत्तर दे वो भगवान जी के पास होता हो, तीन पुनः आते ही वो तीनों को पवित्र करता है। वासुदेव कृष्ण प्रश्न याद वास्तव प्रश्न, तीन पुनः आते ही तीनों को पवित्र करता है। प्रश्न पूछा है दसवें स्कंद मालूम है, वासुदेव का सा प्रश्न रहो रहा भाग उसका, सभी निष्ठाओं में कृपा गलती हो रही है, जितनी प्रकार की निष्ठाएं उनमें सब में कृपा ही काम, सब मिठाइयों में गुर्जर मिठास है। चाहे चीनी बन जाए, चाहे मिर्ची बन जाए, चाहे बतासा बन जाए, चाहे मखाना बन जाए, चाहे हलवा बन जाए, वो मिठास ज्ञान में रहता है। पर मूल में है गुर्जर प्रसाद, वो है उसे वही है, वो अलग अलग बना है। ऐसे मूल में भगवत कृपा ही है, भगवत कृपा से ही होता है। बहुत बढ़िया, अपने आंसू में पकड़ो मरता हूँ, इस बात भगवान की कृपा का इशारा रखो। कई लोग कहते हैं महाराज आप सुनाते हो, आपका संग अच्छा लगता है। अरे मेरा संग अच्छा लगता है तो मेरे संग में सबको मेरे संग अच्छा लगे, सबको लगता है क्या? टिकट हो रहे पर टीटी में चल निकले गाड़ी, ये मेरी बीच की बात है। टिकट होने पर बताओ तुम्हारा क्या प्रभाव हुआ? थोड़ा तरस हो देखो, टिकट रहते हुए मेरे को चीची गाड़ी में नहीं चंदन देता तो मेरा कितना प्रभाव है ये बताओ। वासुदेव का सा प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न है, पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिं तत्पाद सलिलं यथा। इसलिए दे दिया वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही, पुरुषां स्त्रीं पुनाति ही, तीनों पवित्र कर दो, तीनों को प्रश्न भगवान की बात पूछे तो तीनों को पवित्र, भगवान का प्रश्न है। आप संसार को सामने रखते करते हो ये तो गलती होती है, अगर भगवान को सामने रखते करते हो तो पवित्र हो जाते हो, तो प्रश्न करने वाला ही पवित्र हो जाएगा और उत्तर देने वाला ही प्रश्न हो जाएगा, अरे सुनने वाला ही हो जाएगा। कैसे है कि गंगा जी की तो गंगा जी में स्नान करे देखे और सुने वो सब पवित्र होते हैं। गंगा का नाम सुन करके पवित्र हो जाता है, गंगा के दर्शन करके पवित्र हो जाता है, कृष्ण डूबने के प्रश्न पवित्र हो जाता है। ऐसे वासुदेव कथा प्रश्न है, गंगा जी का प्रवाह है तद पार शरीरम यथा, जैसे भगवान के चरणों का जल वो पवित्र करता है, ऐसे वो प्रण करता है, तीनों को प्रश्न करता है, पवित्र करता है। दसवां आदमी है पहले में है दसवां स्कंद का पहला अध्याय, दसवां दसवां में वो दसवां आदि सुखदेव जी महाराज बहुत राजी हुए। परीक्षित ने पूछा है, वो पूछा है अपने कुटुंब की दृष्टि से, मानो हमारे कुटुंब जो हुए पांडव, पांडवों के इष्ट थे भगवान, और भगवान की बात सुनाओ मेरे को, बोलो प्रश्न पूछो, बोलो श्लोक बोलो, प्रश्न पूछे देगा शुरू सु नहीं प्रश्न था दो तीन सौ पहले प्रश्न पूछो। मैं सूर्य जी महाराज बोले पहले एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासके स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। राजा बोलते हैं राजा, राजा शुरू से राजा जी क्या बोलते हैं? और वही प्रश्न मैं कहूँ ये बात है, राजा पूछता है अपने बड़ेरों की बात, बड़ेरों का बड़ेरा है भगवान। प्रश्न पूछा इस बात में राजी बहुत रहा सुख जी मेरे हुए सुखदेव जी महाराज, इस बात वासुदेव कथा प्रश्न एतदन्यश्च सर्वं मे मुनेः कृष्ण विचेष्टितं वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतम् नैषाति दुस्सहा क्षुन्मान्। हाँ ये मालूम, मैंने पानी नहीं पिया है, जल भी पीता हूँ और अन्न भी नहीं खाता हूँ, तो मेरी भूख प्यास सताती नहीं है, क्यों कथा भगवान की कथा सुनता हूँ, अमृत पी रहा हूँ, न भूख लगती है न प्यास लगती है। नैषाते दुस्सह क्षुण माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तम् त्वन् मुखाम् भोज च्युतम् हरि कथा अमृतम्। भगवान कथा रूपी अमृत आपके मुख से निकल रहा है, वो अमृत पीने से न भूख लगती है न प्यास लगती है। पहले क्या है, पहले कृष्ण है गई। रजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नोवद विस्तरात्। निवृत्ततर्षैरुपरि गीयमानात् भवौ सदा श्रोत्रमनोविरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामहामे समरे मरंगये पितामहामे मेरे दादा और दादा मेरे दादा लोग जो युद्ध करता था वहां युद्ध में वहां विजय करी। कैसे कैसे विजय करी कि भीष्म जी के ऊपर विजय कर ली जिसको अच्छा सो मृत्यु भर इतना बड़ा भारी तिरंग ले भीष्म। पितामहामे समरे मरंजयैर् देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम् कृत्वा तरन्वत्सपदम् स्मयत्प्लवाः। वही जिंदगी नौका लेकर के मेरे दादा लोग जीते। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदम् मदंगम् संतान बीजम् कुरु पांडवानाम् जुगोपकुक्षिङ्गत आत्मचक्र मामाश्चमेय शरणम् गताया। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मन्तर्बहिः पुरुष काल पुरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम् च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। माया उद्देश्य अपने संकल्प से ही प्रदूष बने हुए। रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो राम संकर्ष। अब पूर्ण प्रश्न पूछा है। अब ये तो बात मैं मां गई तो मैंने कह रहा पहले तो याद है अपना वंश और अपने वंश जो पूजनी है उन दोनों की बातों ने पूछा है तो खुश हुए। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। बोलो देहांतर के बिना बलदेव महाराज हरण जी बलदेव जी दो के गर्भ में कैसे हुए। दो गर्भ में तो दो अवतार लेते हुए एक अवतार में दो बेटा कैसे हो गया। कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद् व्रजम् गतः। भगवान ने जो जैसे दिल में जैसे तो नहीं सो ब्रज में गया उसे वसुदेव पैदा हुए नंद जी के गए ये कैसे हुआ। क्व वासम् ज्ञाति भी सार्धम् कृतवान् सात्वताम् पतिः। सात्वताम् पति यादवों के पति होकर के अहिरा में कैसे गया उसे। व्रजे वसन् किम् अकरोन् मधुपुर्याम् च केशव। मधुपुर्याम् रहते हुए ब्रज में रहते हुए वहाँ क्या क्या काम किया कैसे कैसे किया। भ्रातरम् चावधीत कंसम् मातुरद्धात दर्हणम्। माँ के भाई को मारा कैसे है। मामा जी हो देहं मानुषम् आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः। पत्न्यस्य भवन् प्रभुः हुई। एतदन्यस्य सर्वं मे मुनेः कृष्ण। ये सब कृष्ण जितनी चेष्टा भगवान ने करी हुआ सब महाराज मेरे को प्रणाम। वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतम्। मैं श्रद्धा प्रेम श्रद्धे महाराज विस्तार से मेरे को बताओ। नैषाति दुस्सह क्षुण्णम त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज चितं हरि कृतामृतम्। एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम्। वैयासकी व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी वैयासकी प्रत्यर्च कृष्ण चरितम् विष्णुरातम् लग्नम्। विष्णुरात परीक्षित रात विष्णुरात रात नाम दिया हुआ विष्णु का दिया हुआ जैसे वो मर गया था है भगवान ने रक्षा करी। ये तो पहले क्या हुआ कि मातुस्त में यह शरण गताया जुगोपुक्षा तक्र मातुस्त में यह शरण गताया तो वो विष्णु रात ही भगवान का दिया हुआ देव रात विष्णु रात राधा ने प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कल कलम शग्नम पापाओं का नाश करने वाले सुने केवल पाप कदूर पाप सब नष्ट हो जाए। व्याहर तुम्हारत भागवत प्रधान भागवत पद व्याहर तुम्हार बोलना शुरू किया भागवत प्रधान को सुनने जी महाराज सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तम। तुम्हारी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ बहुत ठीक बढ़िया बात भगवान की बात पूछ रहे वासुदेव कथायाम ते यज्जाता निष्ठावाली रति भगवान की कथा में प्रीति हो गई। अरे बहुत बुद्धि पवित्र बुद्धि के बाद है ये पवित्र बुद्धि के लक्षण है तो भगवान की कथा प्रीति हो जाए। वासुदेव कथा प्रश्न अब आया तीन पुनाती पुनाती वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिंस तत्पाद सलिलम यथा। कैसा मीठा प्रश्न है तो ये भगवान का प्रश्न सबको पवित्र करता है तो सबको पवित्र क्या करता है पूछने वाला और कहने वाले ना तो वो सर्वज्ञ है ना वो सर्वज्ञ है ना सर्वसमर्थ वो है ना समर्थ वो है तो सर्वज्ञ भी परमात्मा है समर्थ भी परमात्मा है वो पूछने वाले की बात को उत्तर नहीं देते है तो उस काम तो भगवान करते है देखने में सुनने वाला कहने वाला दो दिख रहे हैं काम करने वाले भगवान देखो महत्व ना करने वाले का है ना पूछने वाले का है मूल महत्व भगवान का है इस बार नहीं सुन रहा हूँ महत्व दूर रखा नारायण नारायण नारायण नारायण अरे तिमिंगल होता है मगरमच्छ वो तिमिंगल तिमी नाम मछली बड़ी मछली का नाम है तिमी वो तिमिंग गिर जाए उसका नाम तिमिंगल तिमिंगल और एक बार तिमिंगल गिल गिल तिमिंगल को गिर गया वो तिमिंगल गिल पिता महा में समरे अमरन जय देव देवव्रत देवव्रत विष्णु जी देवव्रतादिंगल ऐसी जगह ऐसे समरन समर को तुझ रूपी उसको मेरे दादा लोग कैसे तिर गए जिसकी कृपा से गिर गया उसका कहो करो सैन्य सागर कृतवा अतरन वत्स पदम स्म यत्प्लवः जैसे यत्प्लवः भगवान की कृपा रूपी नौका से उस समय बड़े भाई जुद्ध को कैसे जीत गए कि जैसे बछड़े का खुर हो और उसमें पानी हो तो चढ़े में क्या जोर लग गए इस तरह से तिर गए जी के पास है वो बताओ कैसे आगे बढ़ाए। द्रोण्यस्त्र पृष्ठ मिलम मदंग द्रोणी का अस्त्र जिससे पृष्ठ जलता हुआ मेरा अंग द्रोणी विचार कर दिया कि पांडवों का वंश नहीं रहने देना है पांच बेटा मार दिया वो पौष सुन है अब गर्म में इसको मार देता है तो द्रोणी ने ऐसा चला गर्म गया ऊपर वह महाराज मेरा अंग चल गया उसमें गोप कुछ वहां पर मेरी रक्षा करी भगवान तो परिषद को देखते है भगवान हाथ में चक्र दिए हुए और गर्भ बार बार घूम रहे हैं छोटे से हुए इस बार परिषद क्यों जाएगा गर्भ होता तो बार आते ही वही देखे हटी उठी देखो वो दिखा नहीं तो परिषद तो एक क्षण चारों तरफ देखा कोई दिखा नहीं इस बार ना परिषद हुआ इसका परिषद तो एक क्षण चारों तरफ देखा वो कहा गया मेरी रक्षा करते स्मृति रहेगी विष्णु रात है विष्णु रात है भगवान विष्णु का दिया हुआ।